No właśnie, muzyka funky ma wiele twarzy. W przypadku The Crackers tak kończy się album Funky State of Mind, Try to Open Your Eyes, pod numerem 11. Album trwa 43 minuty i jeszcze jest kilka rzeczy, których na pewno wspólnie posłuchamy. Tymczasem półtorej minuty po godzinie trzeciej, czyli witamy Państwa w drugiej części spotkania Jazz and Bass. We'll be right back. Tak a propos muzyki funky, to z kolei skład, no można powiedzieć dwuosobowy skład, który za zadanie ma albo taką misję sobie objął, żeby przywołać ducha brytyjskiego funky, tego z lat 70. Projekt nazywa się Strata. Już niejednokrotnie prezentowałem Państwu nagrania tej formacji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Strata, gdzie mózgiem operacji jest Giles Peterson. Niesamowita postać, niesamowita persona, jeżeli chodzi o muzykę brytyjską i przede wszystkim, jeżeli chodzi o radio brytyjskie. No i tak pięknie, tanecznie grają i mówią tym, którzy pojęcia nie mają o latach 70. i brytyjskim funku, że o właśnie tak w tym kierunku to wszystko zmierzało. I podobno bardzo im się to udaje. Teraz mamy 10 minut po godzinie 3. Państwo słuchają audycji Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą sobotnio-niedzielną noc między 2 a 4. No to jeszcze 7 minut klasyki przez wielkie K. In early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. 'Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true. All your joy and pain, but I'll be loving you always. As the day I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you always. I play sometime called hell. Change your words into truth, and then change that truth into love. And maybe our children, grandchildren, and their great grandchildren will tell. Chyba nie muszę mówić, że wystąpił Stevie Wonder, ale powiem, wystąpił Stevie Wonder, utwór S na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 17,5 minuty po godzinie trzeciej, no to taka pora, że pewnie państwo już pomału zamykają oczy, chociaż może niektórzy z państwa się budzą, ale teraz pomyślę znowu o tych, którzy już do Morfeusza uciekają. No to teraz na antenie człowiek, który na pewno państwu pomoże to zrobić. Pięknie, nocnie i baśniowo. Tak, niesamowity człowiek, niesamowity artysta, twórca bardzo ważnego dla całej muzyki jazzowej labelu Gondwana Records z Manchesteru. Mowa o Matthew Halsallu. Tak, to on, artysta nietuzinkowy, tworzący wspaniałą muzykę, tworzący wspaniałe dźwięki. Artysta, który wydał kilka dni temu swój ostatni album An Ever Changing View. No, kiedyś przez przypadek zupełnie zetknąłem się z tą muzyką. Jak tylko widzę, że Matthew Halsall wydaje coś nowego, to zaraz się biorę do słuchania. W sumie z jednej strony dobrze, że jazz and bass to taka późna pora, bo nie wyobrażam sobie, że tych dźwięków moglibyśmy słuchać w ciągu dnia. Thank you. On i jego trąbka, Matthew Halsall, chociaż na płycie wspomaga go rzesza utalentowanych muzyków grających na różnych instrumentach, album An Ever-Changing View. Tego właśnie artysty. 9 listopada Matthew wystąpi w Warszawie, w warszawskim klubie Niebo. Trzymam kciuki, żeby mi się udało na ten koncert pójść. Mam nadzieję, że państwo się wybierają. No i Matthew Halsall jeszcze zostanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A propos koncertów, to słyszymy się dzisiaj o godzinie 20 w audycji Trójka Live. Już teraz serdecznie państwa zapraszam, a za dziś dziękujemy. Grzegorz Leczkowski, Michał Grabek-Grabkowski, Matthew jeszcze pogra 7 minut, a potem tradycyjnie polska muzyka, która ułoży państwa do snu. Do usłyszenia. prawdą, a złudzeniem. Brak mi ciebie, więcej nie wiem. Między nami wino branie, wina branie z ust. Pod palcami wino branie, zasłuchane w ust. Między nami wino branie, wina branie z ust. Pod palcami wino branie, zatopione w pust. Wezmę winę za wino branie, daj mi pić do dna, do wyczerpania winnic czarnych jak bezradność, na którą słów mi brak. chce człowiek nie wchodzić. Człowiek nie wchodzi. Almost.